а колесы мерным стуком, коні гучным капытом адклікаюцца ад гукам, як апошнім тым звяном, што злучала хлопца з полем і з прасторамі лугоў. Зашчымела сэрца болем, зноў чыясь чужая воля, улада новых абцугоў. Колькі крокаў шлі маўкліва, потым пан пачаў пытаць з насмяханнем і жартліва, дзе вучыўся хлопец граць, як натрапіў ён на князя, як дабіўся ласкі там, ды яму ва ўсякім разе трэба помніць, што ён хам. І з сабою пан мармоча: «Ну, пабачым, што за жох, як ён заўтра засвяргоча, і капусту і гарох». Хлопец толькі гляне з косу: «Ой, відаць, нягодны гад, хоць цяпер бяжы назад». Але сціхнуў шум калёсаў. Ён адзін тут з гэтым панам, і куды ён завядзе? Лепш памерці пад парканам, чым служыць такой брызе. Але ідзе за ім пакорна, штось заныла на душы, як і ночка думкі чорны, толькі зорачкі ў вышы над панурым замкам зяюць, блеск іх ветла так дрыжыць, зоркі хлопцу спагадаюць. Ну што ж, трэба тут пажыць. Вось і домік мураваны выплыў раптам з-за раслін. Ну, шапенты, калашманы, ты тут будзеш не адзін. Там пры кухні жывуць людзі, як і ты ўсе яны. Там прыпынак табе будзе. Заўтра знімем лахманы. Там і ложак ёсць свабодны. Раздзявайся, спі ўсю ноч. Калі ж часам ты галодны, дык на кухню сам заскоч». Адчыніў Сымонка дзверы і адразу крок спыніў. Такой чыстае кватэры ён не бачыў і не сніў. Ну, зусім пакой, прасторны, светлы, чыста пабялян, ніжай столі пасак чорны, мусіць, пальцам правёў пан. На адной сцяне рысункі, хтось наклеіў іх з газет. Роўна цягнуцца, як стрункі, то не рабінаў партрэт, не пакой таго зладзюгі. Воч не зводзіць ён з сцяны. Калі так жывуць тут слугі, то ўжо як жывуць паны? Абудзіўся хлопец рана. Ён не спіць ужо даўно. Промень сонца з-за каштана зазірнуў яму ў акно. Сонца ўсюды ходзіць з ласкай. Сонца свеціць роўна ўсім. Сонца – радасць, сонца – казка, што зганяе з сэрца дым. У Сымонкі думак многа, не запішаш нават іх. У іх ёсць свая дарога, сцежак тысяча крывых. Перадумаў ён нямала, многа успомніў тут чаго. І пытанне вось займала, што патрэбую з яго. Тут усе яму чужыя, і ён тут усім чужы. Толькі кухар таўсташыі з ім бы трошкі падружыў, хоць прамовіў хлопцу слова, хай сабе на свой фасон. Тут усё для хлопца нова, як бы сніць ён нейкі сон. А мо гэта і ёсць зданне, і ўсё знікне, як туман. Аж тут зараз па сняданні заклікае хлопца пан. Учарашні пан Галыга, ды куслівы ж ён, псялыга. «Ну, музыка саматужны, пакажыся, што за грач!» Жарты, смех пранёсся дружны. «Стасю, вітак, Ян, пабач, што за сурдут адмысловы або майткі! Яксе маш, пан вельможны, краль замковы! Нашу просьбу пан заўваж!» Так сустрэлі там Сымона, хлапчукі і гэты пан, бы прыбілася варона ў лебядзінны панскі стан. І які з яго музыка, што за фацата знайшлі, і ці можа быць вяліка вартасць з гэтага лыка, сына торбы і зямлі? Ды Сымон не паддаецца, скрыпку ён сваю бярэ, струнны звон чароўна льецца, то дужае ён, то мрэ, адгукнуліся пакоі, падхапілі гожы зык, спалі жартаў тых настроі, прыкусілі ўсе язык. А Сымон іграе, творыць, ён забыўся, ён не тут. З ім цяпер той лес гаворыць, а там вочкі чыесь зораць, разліваюць нейкі цуд, і вяселец струнны гуд адчыняюць ім прасторы. То не музыка, натхненне, сэрца жар, агонь душы, златаіскрае імкненне, песня зорная вышы. Пан Галыга збіты з тропу, і не верыць ён вушам. И он вачэй не зводзіць с хлопа, чарам тым паддаўся сам. Цікава, ну здзіўленне, але тэхнікі ёсць брак. Праўдзівы ты мастак, пан сказаў у заключэнне. Ён музыкам быў у замку, капельмайстра меў пасад. Ты, відаць, хлапчына цямкі, а цяпер такі загад. Я зайграю на раялі, а ты ў тор мне падбяры. Вочкі ў хлопца заблескалі. Слухаў ён хвілінкі тры, потым зразу ў тон цаляе, падбірае гэты ў тор, тахт ні разу не губляе. Смеласць чуецца, прастор. «Маладзец», – сказаў Галыга, – «а ты граматны ці не?» «Дзе ж было вучыцца мне?» – абмінула мяне кніга. Хлопец кажа ў засмучэнні. «А што гэта вось, панок?» Гэта нотавы станок. Але, хлопча, без вучэння пуста будзе тлумачэнне. Гэта ёсць такое поле, дзе арэ, але не плуг, дзе скародзяць, ды не ролі, дзе сявец, ды не пастух, і ён сее не насенне. Тут пакінуў след натхнення іншы сейбіт, творчы дух. А збірай гэта жніва, зазначае пан пыхліва, той, хто ведае навукі. Слухай вось, глядзі, малы. На раяль кладзе пан рукі, і марш грымнуў удалы. Льюцца гукі гучна, бурна, віхрам кружацца плывуць, выкрунтасіста бравурна, аж паветра той рвуць. Чуў, што ў знаках ты замкнёна, бач, як ноты ажылі. А Сымон глядзіць здзіўлёна і не чуе той зямлі. Вось дзівота, дык дзівота. Упыл зражаны Сымон. То на пана, то на ноты пераводзіць вочы ён. Ну, ці ж гэта не здзіўленне? Гукі робяць там сляды. А той пан у здавальненні вус пакручвае руды. Ну, што скажаш? Ой, паночку, я хацеў бы ведаць ноты. Пашкадуй мае цямноты, навучы, скінь з мяне ночку, каб і я мог чытаць кнігі і па нотах граць як пан. Хлопец гне прад ім свой стан, не шкадуе той фатыгі. Пан Галыга ўставіў вочы, нібы крануты быў ён. Вучыцца ты ахвочы. Сам цяпер ён быў здзіўлён. Ну, ты вольны. Там пабачым, ідзі ў сад сабе гуляй. Але, хлопча, памятай, помні ты свой лёс жабрачы. Выйшаў хлопец на дзядзінец, ясны дзень, багацце, пых, а ён тут адзін, чужынец, ён адзін сярод чужых. А ў душы бы вір віруе, новы свет устаў прад ім, ён так горне, так чаруе новым выглядам сваім. Уваччу ўсё тыя ноты, кропкі, хвосцікі, кручкі. Ох, як многа ў ім ахвоты расчытаць тыя значкі. Як жа выканаць жаданне, як заслонку тую зняць, што хавае свет пазнання, як заклятая пячаць. А тут што ні крок, то дзіва, нібы баечны то кут. Хлопец стаў глядзіць маўкліва. Хараство, багацце, цуд, а той замак, ух, махіна, мур адзін наводзіць страх, і няветла яго міна. Перад ім ты, муха, прах. Страшны замак, цяжкі, грозны, пара вежаў як адна, а навокал роў глыбозны, і не згледзіш яго дна. Колькі ж трэба было працы, каб тут вырасла гара, хто дбаў князю на палацы, хто назнёс яму дабра, хто выводзіў тыя вежы, хто той замак будаваў, златаблескі адзежы, хто для сцен яго саткаў, чые рукі з мазалямі тут знеслі свае дары, потам, кроўю і слязамі самантованы муры. Колькі роскашы, страхоцце, а нашто яна, каму? На сваё зірну лахмоцце, чаму стала так, чаму? І гарчэча адчуванне ў ім кідае свой мут, і ўстае ў душы пытанне, а дзе ж тая праўда тут? Ім усё, а нам нічога, адным жыць ды панаваць, а другім адна дарога, сваё жыццё марнаваць. Не, недобра тут, журботна, і нейк ворожа маркотна. Ён ад замка ідзе ўлева. Парк. У парку весялей, і прыветней, і святлей. Там гуторыць з дрэвам дрэва, між іх чуйся смялей, а дарожак тых як многа, і раўнюсенькі ж яны. Слаўна тут, няма нікога, толькі спеў чуваць дзіўны. Ён прыслухаўся, гудзенне, мяккі звон і роўны шум, сугалоснае злучэнне невыразных песень дум. Ён успомніў ноты, пана і мелодыі ў знаках. Ці не тут пясняр нязнаны ноты склаў у тых лістках? Ён паслухаў, у гайданні гэты голек спеў чуваць. Зноў гарыць у ім жаданне мудрасць кніжную пазнаць. О, які б ён быў шчаслівы, каб меў мудрасці той ніць, ён пайшоў бы ў свет маўклівы людзям вочы адчыніць. Слаўна ў парку, а там далей лесу кудзірка відна, збоку хвоя, краля кралей, так купчаста зеляна. Прыпыніўся пад той хвоей, лес успомніўся другі, лес далёкі, дарагі. У тым лесе яны двое. Была рада так ганулька, дрозд спяваў на ўсе лады, кукавала штось зязюлька, мо лічыла ім гады. Ды якія, хто згадае, варажыла, ды пра што? Эх, вясна ты маладая, хто не ведаў цябе, хто? Заглядала ціш лясная на льняныя дзве касы. Толькі ён ды сонца знае гэтых спеваў галасы. І знайсці ён хоча слова, многа слоў і слоў жывых, каб тых гукаў сэнс і мова ясна выліліся ў іх. Бліснуць у бяздонні вячэрнія зоры, зямлю чуць авее таемная ціша, імя тваё ў сэрцы мне думка напіша, імя тваё скажуць мне тыя прасторы, дзе срэбраны серп пазірае са ўзвышша, і вочы твае мне паказваюць зоры. Калі ясным ранкам адвечнае сонца запаліць у росах мільёны вясёлак, я чую твой голас у шолаху зёлак, я чую твой голас у спевах бясконцых травы прыбярэжнай, дзе мыецца золак, і усміх твой ясны адсвечвае сонцам, і поўдзень, і вечар, і ззянне дзянніцы, прасторы надзем'я ружовыя далі, у моманце кожным сустрэчанай хвалі пакінуў мне вобраз твой след бліскавіцы. З табою я ў шчасці, з табою я ў жалі, ты ўсюды мне ззяеш блісканнем дзянніцы. Ты моя радасць, маё летуценне, ты песня натхнення, ты зорак блісканне, ты голас світання, ты краскавых струн дрыгаценне, ты воду сэрца, душы парывання, ты выплыванне вясёлкі агністай, ты блеск прамяністы. ты сонцевых косок блуканне.